Xaja da zan dix, lue danne internet. Danne internet, binaken schlatre. Kawa dub da zan dix. Ne to jen le to nese to birchen. Na, xara le to xatub to stix benake. Jare junen ake xin dix, ke ake kalu internet to rente yex liu. Gani wa rusto xin ben kababro l tip to enchrap sohto dani. Na xun toru yex. Entra, gulo yo y te dizki. Danesh, va ir a tos latre. Ha junen beijin, sti jaquelo internet en tu rente yeslio. Viato vi da ka tsela ke na shlepa ke. Ka te tsela ke na vidi shunen a kishin. Na tesh viato. Ga shlepa ke vi ke akeka. Ga chalgnen a ke ben yubre na vidi shunen a kishin. Lue dani. Les kakse uyato, hakre yitadakan zira di shirtir Google Maps na Wikipedia, kara kena kaken shlatra jatub da zandish. Les kakse, shlue tor chin benka shunen shin shti jakelu internet katvish lepake, na hadireto, benka gukre neto enchra biok dani, neake, baya di shurash. Rauze, txaxe nake ulepake biteze na uzo jake da gune nake xin lu interneten. Da jubre di xune nake xin. Kerere ebze guakune xo xin internet txaxe nexo. Bide lat gertixo kalu edane interneten. Kane du nor lean Alonso. Kanake bide lat gertixo ka. Xaiak bexo, xuna ke kaz estixo ka, na xuek xak xel tipe dix estirka, kan xak, ke dixen le mapuzungun. Neto xarabto, bale ben xunen xin internet en tu rente yexleu. Xdeu yun rautu gaiua, ben xa yexleu xakitren, len lue dakan un biexo celular. Ben ka xunen len xin, Ya ake ganun viejo zukawi, ke yesh liu. Yesh ganun viejo Asia, África, América Latina, Caribe, rente islas del Pacífico. Rauze, kerere ebze jak shunen aken jin, na bijak ulepake kada nezrake. Zukatishre ejo, na tsena ejo shtisho. Rauze, bijak shuyajo, na shletrjo. Quin stixo lue dane interneten. Kani, xnabare. Xak bixle pre luena, na niok stixre, na xruenre, jakre zukuesre. Benka le Martin, na Mark, brava ke benka xunen xin interneten. Jati agre zaxa ax ratx gabi xin interneten. Naga bixunen aken xin. Kara ke xiu, xa xoga ne zukawi ke yex liu, bibix leptk xo. Kada xa keraura xo. Xa ke xuia xo natzena xo bida xa ka yobre rauze interneten, bixunt ken lat gunen xo xin xti xo. Yo ize ben xunen xin dan zira Wikipedia, na dan le ikituf, xa txawa kertxin las da kanea ke dixtir aplikaciones. Na dan le tor gaxa ir jake bitez elu interneten, ja haken gane Europa na ente estad. Birra xenen nen kerere ebze xunen xo xidan ne interneten lau yex liure. Yorul xo guaku nen xo xin xtixo. Guak bi ulep xo danio xtixo. Kan xeruelen xiu. Uyon xino xo rautu gaiua ben xa yex liu xitren xo dane interneten. Rauze, ze rauze, txikue ze dixka, de xunen ake xin. Tu ze dix estirka, txutxalan dix guraxke xoka, xa luena. Dixka numie xoka, ingles, francés, alemán, portugués, español. Les kakse, xa xa dix nebia xerau dix, na bineaktge. Dixkina kaken, chino, arábico, na ruso. Yizhal gaiua txintxone, zaakre gane txina, jana, Benen ya que sin internet, videga la yo dicen le chino, quiere tus dicen, dis da ya tupta san cuen dicen. Case yo y disca su ques y es lion urga que engane Europa. Rause, ya ya es zan dis y es sobre. Canake, cadu guyun chiga yua dis ya y es lio. Cadu chuaga yua gorga que engane Asia, na África. De tere hal hayua hal tutu yeshki shne dishki. Nagane islas del Pacífico na Américas, de tere chigayua dishde. Dakane dishtir Papua Nueva Guinea na Indonesia, na kaken shlat gadish dish. Dazan dish, danea ke yeshka gane sukawi Asia, Hindi, Bengali na Urdu. Xerawa ken zeagen xlatrechi raudish da de yeshliu. Ben zang ne leagen kanake naken xtijaken ish. Rauzi bijak xunen aken xinlu internet. Benen le ishan ne di xurash kedan le bengali. Ne rakse wak kunene xin xtijinlu interneten. Chabi genre wairga bin rie chawa jelerin karake bia ke ben karakin jare na bia da nio kasukues nor na ben biu ke da kin nus chin ben le isha les gaxe ja gane sudeste asiático ben le pasca bajir de ribse da set kada ka hadi le ben le ishan raje kanake kuyon chingayua dish de yeshliu. Kere yoye nace rauze chuagayuan shioj. Rauze, kere bene rau yeshkan bayir hake hakere yosh tishakin. Ben shtirkan sedake uzo haken enchra. Uke bjecha ake bene rau yeshkan. Kere dan jak shiojen ajene nen yoite ben chanere na junen denjin. Yoize dishurashka shteakin kuenkuense bidauka. Zanau, katen, ne xneren ake leakbe dixen. Chakate, xue ake dix na xabnean ake. Zagdek se dix da xioj rauze, nauk se tzogake dix kaxnebia. Yizgal gaiua txop, da ne Google, braben du gaiua txixua milion yitzbzogake, kadu tapaiua tapralg yitzbzogaken biteze dixake. Yo hice yich daba bioj, da ya yesh liu, na hakre su kues ben nioj en dish ingles. Yich da nioj ray, na ganen baba sohakse, da zan dish. De yesh liu, kadu chishua ngayua dish. Les kakse, da zan ras baba yoj yichen gan xia bia ke ben nache, kadu chiyon ngayua dish de yesh liu. Bishchen chakse dreto dani. Gani neto bishchen. Katbin chlepakelu interneten. Pa nesren bi dixkash nebia yesh liun. Na dixkin wara keten bin guayirakso. Na bishuen latr ke dixka yela. Birra dixka binioj. Dixka gans chaptaka ke ochaga junen ake jimbiteze chiake. Bibi latr de da uzoga ke lu interneten. Katzak nire anaziu. Binak interneten zlat gatsa dizuraska. Daka nane bene rau yes. Nanda, zteake luzoake. Bija zele jo dizkigan txapake takake otsa txauake. Kabenento diz joel nakadi guzakeneto. Hakre jakane Australia. Gabena ke prenda da usel jokate nut zorjo. Bayer lajake bena ke rau prenda uki. Kanna ke ben kajagana nabzoga ke bijenenen. Kine ema ke dixen dan le Tunisia. Na joize dixka ne ben jaiez leu. Katzien dixo warrueaken ke Kere tus tishka jak shogen de werao Nen te tishka bide jakere guzok jon de wakke zedre jo. Yo iser chin la se internet en wakrenen enchna. Urwe jo bale tishka de yeshlio na jakere su kwezaken. Les kakse wakrenen warwe tishka bashnite. Bide tere chwarao tugaywa tish de yeshlio. Yo ibeo. Chop dish gurash naga kresu kwez bene nelen jaran. Birchen da braon cho dish kilu internete. Shchin Claudia, xarroshgen, hakreen dil dish ka na internete. Hakre gu neyo jinsh dish shoka luena naga kre jitren. Benen le Claudia, hadire dish dash nebia. Jadire jonga ne Europa. Dishkim chuchklang sti shurashka. Lega anakena. Jara lu internete na napa kenda ya da zang chinlase entra gunen ben linjin. Pijak ke dishka yela. Karake lu computadora na celular. Kap ni jakuso jorti shoka. Binsan dish napshen entra gunen yujin sti shoka. Na leskakse. Pijayun bieren chanillo di churash. Yo hice ben nuns chin interneten. Yuela ya que yuna que chin. Que dishka shnebia. Kana que lejana que nashkwan mish. Na pijak zeda kre. Hakre hake. Urue. Hazu kwez dishkurashka. Yela. Dan jak zedre joran, shgol tipjo enchra wajele jo hakre gun josh latre hasukwes tishgurash, ya yeshliu. Zaza ye tokwen, ga wanisre jo da zedin zaza. Dishka junshin ga jaku zorjo, tsel jo ren, na ne jo ben yubre. Kate tsoho padiosh shtisho, sa wajush tere uzohon, Baja chat de internet en len. Pijun en la de us ojos tisho. Naya chan len distire chat dish dash nebia. Kate tzora padius dish dane chindali. Muala musha. De us oja durrente dish en rejuena internet en tsiyan len dashna. Pijayun bieren stijan. Ka di ishue Donald Flywell Malanga. Gan zorjo dan zi era teclado di stire. Bijurin chin. Cha u zorjo di stan ne singales. Shagur toka bachuyake dishka. Nabda akin gan zorakin quit dishin snebiadan le ingles. De tu dish. Shakshunen jo jin zorjo dishni. Na len unicode. Chavi huela shvenka junshin ke interneten wayira rasha keja kreka ke usok shorti shoka bida ukaza zak na ushiu bigak zedre akvesti jakwen kanjak ke dijen lebreton pashne biash tich francesen dawe ka dishi shwe Claudia Soria de wayun shorba bishchen bijayo itishlu interneten Ganan. Gane shayele jo bite se shayir jo. Shchin la se chikne en june jo jin internet. Enchna wak chayo ite di shkaluena. Martin na mark pa yir hake. Chaga ke u le pa ke bite se di shlue chna shlatr internet. Chin shlatr android na chin to shlatr dane iOS. Benen ake shin shlatr ki. Kana ke du rente yish liu numbie na shitren leaken. Les kakse benen ake shin daba yokselu interneten daba zogaken rauraz neaken ocha guzen ayaken. Daki wala na. Numbie jon leaken dixtire plataformas. Naken tap kuen shlatrlu interneten. Da ya creen tsed jo. Shlatra u sed jo na wayir jo bida je ne jo ne se jo. Dishtir leaken Google Maps Google Search, Wikipedia, YouTube. Da ya creen si u sedio pichre dixde. Xcon tipxo enxna ut sedio dixiobre. Ki le da ki dixtire. Duolingo, Coursera, na Udemy. Gax til chay jo ben ya du ren yeshliu. Xlatre gaxun biere jo bene. Ki le da ki dixtire. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter. Gaxu eren jo dix benake. Gani ya que pitzel jo que ben gaxu eren jo dix lo internet. Da ki ngwa kunen jo jin. Imo, Cacao Talk, Line, Line Lit, Messenger, QQ, Signal, Skype, Telegram, Viber, WeChat, WhatsApp, Nasum. Les kakse ga direto. Kere tu juase jarja adishka lu internetin. Tus da kale dixirtir Wikipedia, Google, na Facebook, shruyaken da san kuindish. Da ne Wikipedia, binaken ke venturase, na nutese guaku zogloena. Gani xarax da san dish, da jazogake. Les kalenxa tup, kadu tap gaiua dish, lakse, naken xlat internet talbete. Les kakse, jak direto, kadu tu gaiua yich, danio, kadu chon gaiua dish. Na teje nau da ne Google da jairajo. Gani jak ja tu gaiua yo gachk dish. Na da ne Facebook, junene jin katu yon chi na tu gaiua dish. Es kere da ne Signal. Xeraon lau yoite da kane aplikaciones da xunen jo tzin tzor jo ben yubre. Gani xunen in xin guyon chi dix lue da ne Android na chillon lue iOS. Kan ba brexo kere yoida kanakers latre gun jo xin lue internet in xunen akin xin dixezan bala kin xun akin kase dix ka bixnebia. Dan le Messenger app, kuku, tus dix chino xunen in xin. Dixka xak xunen ake xin lue internet en naken dix ingles, dix irtire, portugués, francés na chopchon dix ke Asia, kanakke chino mandarín, indonesio, japonés na coreano, dixka le árabe na malayo, bidet klat ke lu interneten les kakse ya ke dix yobre. Bixe nenen kere yo y dix der lat ke lu interneten du rente yex liu. Yizgal hayua, tujua, kadu gash billon bene nach yex liu ni, ben zan bene shakzaga ne ada, kadu tap, gash billon na Afrika, kadu tu billon, Bixak xunen ake xin rtixaken lu interneten. Ben ne dix guraxke Afrika. Interneten bizin joize dixka neake Afrika. Kadu tapralak txira utu gaiua ben kaxakani jaxarake jato dixen txera guakunen ake xin interneten. Na dixri naken dixtir daza Europa. Benen ne dix guraxke sur de Asia. Interneten bizin joi dixka neake gani, laksenaken dix da ne ben zan yeski, kanake da ne hindi na bengalie, bider latrelue interneten. Benen ne dix guraxke zuzir yex Asia, les kakse interneten bizikazen joize dixka neake gani, Tuska dixka le indonesio, vietnamita na tailandés xunen akin xin lu interneten. Benka le Martin na Marx, xayak beakre, da zang na yaxg du rente yex liuki, kada ka de gan xnebia dixtirka. دونالد بين مالاوي بنابري بين كاني ديش تشيندالي ديش دان روج وران وجاكيلي بنيناكو سوهاكش ديشاكين لو سلولاركا كراكي سري ديش تيركا انجليس فرانسيس نا عربي شونين نينشين ناش بازينا الساك ورساك تو سلولار ناش تشينلازي كا انشرا غونينشين ناش نبينكي بيشين سيريزا تو سلولار دا بيشيارتيجا نا انشرا تشترينان دي غونينا شين دي شوبر دا بيشانيرا برو اتن بيدي لات كي دي شلو انترنت كاناكي يسخال خيوا تشينشون كدا ني تويتر بايو ميرين دي شنلي سواحيلي شتيش بين كاشا سوزير يش افريكا شتيجا كنيش تشادا وجوبي كنا ابسورا وشونين شين تويتر ان ديشني راوزي بايون بيرين يويتي ديش كيكا ديش اندونيسيو بين سامب تاغون انشنا بايون بيرا كري ديش سواحيلين ناشين غوكرين تويتر ان انشنا بزاشيني لسكاكسي غان نيديش شتير امريكا لاتينا بيدي لات كي دي شوراش كالو انترنتين كان بياه ديش كي شين كي بين كان زي كي مل توي دا ناو بين كا شخشا غان ني ما بو سنغون يش چيلي نا ارجنتينا بنيا كي واوي اكري كويس چنا كي واقو لي باكش تيشا كين لو ادا كانون بياشو كا يوتوب نا فيسبوك كات بيشين دو ولي بولو فيسبوك او شا يوتيوب ديش ما بوسونغون بيتشاران ديشين ها ناكر لا تويشو ديش كات شين ديشو والان جو دان شليبشون شين كاسا كري لاكسي ولي باكي ديش ديش ديشا كين وي انترنت ان لات ولي باكي ها كري نياكش ديشا كين بين كالي مارتين نامارك بيبسيداكي بيشيرش تشين لازي انترنت توزي سلولاركا راوزي جاك بيكسيشو بيبي ناغوناكي انشنا غوشاكي كانتسوغشو داني تكلادو انشنا واكونينشو شينشتيشون دي تو داري هي بوارد شلاتخيغا اوزوغشو كي سلولاركا شوين لاتخونينشو شين غاغا يواكوينديش شوشكين بينكا شاك سيدري ديش نا بيني تسيت لياكين باب زاشيني راوزي كيري يوي سلولار كان سالين توز داكاد زاكل ساكي لسكاك سي شاك كي اودا بيني تسيت ديشن لي سينالا ديشني نهال ميون بين جاغا ني سريلانكا Bara lepsedaken katugurjake, nayar atake sepsedaken. Kan jakse ke yoi dixurashka, bide latke lo interneten. Na benka jun xingani, bijani erakre, kanake binio gen lepseka dixkax nebia Europa. Ki neben nepsedani, dan le unikod sinala. Le naja pa dixka katen tzorjoaken lo interneten. Na bayora on dishtiri kanake njare tsokhjor tishoka dane unikod naken shlatre gajada sandi shake ta jakrin shi utsokhjo de ton dale version 13 gana ja tu gayua mir yito shon gayua tu gal gayun dije na dixki xak xa tupaken jitukuen. Tukuenen xunxin enxra uzoxo ka tu txixua dix. Na de escritura latina xunena ken xin kaze joize dixa Europa Occidental na teje de dan xan xakrenen enxra uzoxo da san dixa Japón. China na Corea. Dixen le deba na giri xunenin xinke dixka xa sur de Asia. Unicode ni xuen lata gu soxo di xingles tagure dan le consorcio Unicode xunen yo yubxenda o xunen xuxin rauraz u soxo lue internet. Dabnabius Martin na Marx ha creja que dixka lue internet na bi di xunen len ben ka xin. Xraba que du rente yex liu. Xru eren kere tuskat xin internet en yexka. Kere yo iben xak xunen len xin. Kana ke bin san dixka neake. Na bazin sake zak bir chin laze ka yaxa. De gulo dam zorben ki. Bi di xa internet. Cha xak xunen yo yo yin xin. Na nut zor leaken. Bide jakre nexo xtixon yo ida sed, ka su yib nor ka xa yex liu. Der la trega xa yax xtixe yo ida sed ke nor ka xun xin li xe. Yistu gal gaiwa ta pral xon, na wa ke xuna ke xin. Xak zedra ke bea ke nora ke. Rauze, yiz gal gaiwa tu gal xurao xlepa ke lu internet da sed ke norka lueni na venena ke xin xtija ke da le singales ka di xue uda de xaprilla. Lause bni iba guk na naraxin wa yirxo da niog di xpajasa in Dionesio. Katwa yirxo LGBT o cha bene nuin lax. Lue Google gan xa xele xo yoite. Xa diri xo dixki. Pen yimpangan krere dosa dol. Na pen yakit yixue. Ka di yixue paska dermaguan. Dax rin xol xirxe xa krexa xele xo kadix da niog bengali lue internet les ka zukat bibi yoxe na ye zikre xa krenin enxra ue a kre bene nuin laxe kadix xue ixan xa kraborti. Xen le togun bieto xa krexit internet bi xa xelero luena kanake kadukuyun rau tugayua taka ya luena xaran dix ingles dix nix nebia. Kayo isben ka xunen to xin. Xak zedra kre jakre ga kunen xin internet en yo ite ben xa yex liu. Lak se nea ke bitese dix. Na xak dira ke binunen lat kunen xo xin xtixon. Na de udab yib xo gunen xo xin xtixon. Bideak rene xo gunen xo xin dixka ba xa luena. Xi onde u chis xo xtixon lo interneten. De u leb xo nu xen, nu dix da xue dixka guk, nu da xtil bene. Konen len surau yan xtixo ka luena. Daniga creen venka bijuelat internet ingunen inxin rostija ke na xunin lea ke kaze da mindu mi akredixka xnebia. Benen le juel xuedix jakre guk psurau dan le indi gemoji. Guk xe na psurau psoge xtije dan le arrente. Entra ya huerría que prenda o cachunen yo xin rauras tzoxo. Casa absurawa que venena que xin prenda o que. Le guctilen yexka. Len na absuyiba que entra huacunena que xin prenda o que. Ganja dixka bixa que tzoja que dan le arrente. Kabam nexo beche gan su consorcio Unicode, ya yagdis chawak unen a que xin prenda oki, naleska chawak unen a que rash, bneb que yesh que Australia. Rao se ven ka xun xingani, bibe a que lat, xchinjuelni kadi na ben yubre nu ben xaban bidau na ben gure psuyiba ke enchra bashel xlatr dishkiakin kanake lega anakena nan xgol tipe ke yeshka da brau nese yo yeto chopse dishkurashka ya yeshlio kanake kabet ben shtirka da zan gure chuchlanake kere tus tishka dauke rente ben kanele akena shunga ke gunen akinshin ukse benen rue dishkurashka na ben lat unebia dishtirka daka neakri yeshubre Ishan, shirere na shaktile gunen chinglu internet. Naleska ya viene enchra wajele lu internet dish bengali. Nagakre sukwes bene niurash. Kanaki bibi yo kada ki lu interneten. Shakbere bide lat ke ben kanak kale. Bishlena kele akelu internet na yuna kele ake kase. Lakse ben zang ne dishurashka kanake bengali. Ne chonga yu a millón ben yara uyesh liu. Bibi yara lu internet. Ben kale martin na mark. Pseda ke kushe yu dishka yunen shindaka le dishtir Google Maps na Wikipedia. Google Maps. Wakunen yujin yoite dish de luedane Google Maps. Chaga kre jre de yo dane chre yuy. Lue kashunen yujin di shubre. Ben kale Martin na Mark enchna gukbaji ake daki. Shnabiu shake ka krikit Google Maps na dish kashunen yujin. Kadu chi di jakin junen injin inglés chino mandarín e hindi di shtire francés árabe bengalí ruso portugués na indonesio payir jake jakri junen shin di shki bene ya yeshliu jana jate ya benki di shingles na ganin junen ake shin katbi shayir jake lu Google Maps di shni Gane ya yel bitese. Europa, América del Norte, Sureste, de Asia na América Latina, yunen ake xin di xin. Eska, ben África, gabi yunen kakin xin. Chau ya yo lua yesh liu du rente ya dub di xingles. Di xbengali, naken dane xe xti xe ishan. Tuska ne sur de Asia ne ake naleska vivir chinlase de enchra wakunen ake xin lue Google Maps. Nacha yende benki jarjara ne uya ake bishre da yubre de gunen ake xin di xingles. Leska xe ya ke di xhindi da guyon di xda ne ake yeshliu na naun ku xingles na chino mandarin. Gani wake gulo yerat ki Google Maps bitese dish tapsoh Martin na Marx. Wikipedia. Kan urere Martin na Marx shiu gan na biu jake lu Wikipedia. Jak shunen jo da san dish. Jash dish lue kada ka le Google na Facebook. Yo hice da ka ya lue Wikipedia. Niogen chona gayua kuendish. Rause kere yo iben ne dishki. Nashin shnabiusto cha desh dish da yue ake latr kunen shin benka. Shin Martina Mark ukreneto enchra ukbashito kadaki. Yizgal gayua. Chinchon benento jin dakane geotiketas da shruere jiur latre katsoga ke Yo y Daya luego Wikipedia. Les caxepseto vale jin danyog ya luena. Nacha banyanin. Da rengu kren dish burashka. Da kanake dish brau luedan le. Unicod CLDR. Shlatrega ya dish san lu internet. Na dishka. Bdej chijuarao tu gayua bene nelen yeshliu. Na tej bayir to dishka. Nesh ben zan tutu yesha yeshliu. Bajele to yon chin da junena kishin. Gal gayua chda. Yesh neake dish ingles. Na teje nau dish arabia na dish tire. Chinchon yesh. Dish francés, chin yesh. Portugués, gash yesh. Alemán, tap yesh. Na holandés, chon yesh. Na chop yesh neake dish chino, italiano, malayo, rumano, griego na ruso. Tuze yesh adub guyon dish ka bi brab yogani. Ench nauyato, kazani tish katsoha ke lu Wikipedia, nada ka shlepen ka shunen linshin. Sak bayirto, bi di shunen ake shin luena. Di shin gles sherao, ta pral chiye shunen linshin. Na tesh nau frances, gaye shunen linshin. Na sh nau aleman, shunye shunen linshin. Di shtir, gash yesh. Catalán na ruso tapiesh, italiano na serbio chonyesh, dish holandés, griego, árabe, serbo croata, sueco na rumano chopiesh, tuze yesh unen shin, tushua dish kabi brav yogani, katbish lepa ke Wikipedia. Yichinyog da san dish ake na ya aken lu Wikipedia. Na sag shian aken. Querer ebsenak yo yich nyoge, balen nyanj dixe xian, piteze xuen dixe, na de da tzog tuz bene na da tzog tronjake. Lue Wikipedia ya xop millón yich da nyog, na chua millón ben bab zog len, ben ka tzog lue na xunen ake xin, dixe xtir alemana francés. Sharaba ke du tap shop million ben tsok chop million yichki. Bijunin akt ke dishka yela jing. Tutu gayua mir yichk ya da junen jing guyon chi dishubre da ka bibrab yogani. Ratsi yichka ya lue Wikipedia junen akin jing dish ingles. Naken da guaban de xokanake dixka xunen ake xin Wikipedia les kakse xunen ake xin luedane Google Maps. Chau yaxo pale yich nioj, dix nex na dix da guxope, ke ben ka tzorlen. Xag dire xo rebse yich ka xalo Wikipedia kada nioj dix ingles, frances, dix tire, ruso na portugues. Cabe en canelen. Ya haré ya que dish chino mandarín, hindi, árabe, bengalí, na indonesio. Laxe ben sangur nelen, bishat ki yich danyog dish kile Wikipedia. Yach yich danyog francés, dish tirna portugués, ka yich danyog mandarín, hindi, na árabe. Laxe ya dupa ken shlatja y dish. Daneak xe yeshliu, na zeraon raudish frances na portugues. Damzog Martin na Marx, xa tupen yoidaka xa lu Wikipedia, na pirra dixi nioxen. Xa yoxen ka dixen babe ben ka babu alto gani. Neen telue internet, xuna ke kaze dix gurashka bishnebia. Lakse dish da neben san rau yeshliu. Chayende jo usojor tisho lo Wikipedia. Degu nen jo jin da babzor ben yubre. na usan lash shin ke yo. Bibi shin det kdan niogda zandish. Emma, na wet se de Wikipedia, lue di isha kre jak, kate sa yirge shin da niogdi iske yesh Afrika. Ukwera kabayirga shin da niogstija na yela dish da neake Afrika. Na gukbera bibi shatke ere ere jo da niogbi teze di shunen jo shin. Gane Europa, benka ne di iska bishnebia, leska shakti erakre kate jena gregunen ake shin Wikipedia. Benen le Claudia, chalgrene bene ne di shbreton, nagadire ben zan benki binun biakre, wakunen ake shin Wikipedia shti jake, lakse tugal rau tugayua bene bzog hake na ukren ake biog. Son lau tugaiua da kaja lue Wikipedia. Norni xakre ben zanjgunen xin dixkax nebia, kanake binake mri txitren nake e Wikipedian. Xlatxe Wikipedia ni argen entxra nuteze ben guakunen len xin, joize xin ka xakzedre dixkuraxka lu interneten, Jgon tip xo enxra, surau, gatte latx ke joi dixde. Benki nau xinki nezrakre da zan kuen xakre uzog jo dix ingles, árabe o txatxino de naleska pninaken guayun jo tuze joi te dixka. Dan xadire jo lu Wikipedia kererebze junen ake xin dixka. Birraka gun jiu benturaz, yex na benen tilniana enx nagat latx ke joite di iske jo kalu internet. Gani guazogto joite da ka babrapto na di iswe ben enx na guayun biexo ka xinka de gun jo enx na cha joite di isde yex liu lu internet.